Είναι το thepressproject.gr και η Pharma των Ζώων. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Είμαστε ο Θάνος Καμίλαλης και ο Κωνσταντίνος Πουλής, στην πιο κεφάτη παρέα του μεσημεριού. Και όχι μόνο. Πιο κεφάτη γενικά θα έλεγα. Όχι μόνο και του το μεσημεριού, γιατί να το εξειδικεύσουμε. Κάποιοι μας βλέπουν και πρωί και το απόγευμα. Το πρωί κανείς δεν ξυπνάει με κέφια. Και εγώ Θάνο, τώρα τελευταία ξυπνάω βαρύ το πρωί. Δεν ξέρω που... Ναι. Όχι. Είναι. Δεν ξέρω αυτό που οφείλεται, αλλά ξυπνάω κάπως σαν κουρασμένος, σαν βαρύς. Προσπαθώ να κοιμηθώ νωρίτερα, αλλά δεν το είχα αυτό. Και σκέφτομαι ότι μπορεί να είναι ο χάρος που μου χτυπάει την πόρτα, μπορεί να είναι όμως και κάτι πολύ πιο απλό. Τι? Να έχω κουραστεί λιγάκι ή να χρειάζομαι περισσότερο ύπνο. Αυτό σκέφτομαι. Mm-hmm. Έχεις δοκιμάσει manifestation. Πώς το κάνουν αυτό? Κοιτάς τον καθρέφτη σου και λες... Πόσο καλά είσαι, πόσα πράγματα, πόσα λεφτά έχεις και λοιπά και έρχεται. Αν πω πόσα λεφτά έχω, δεν θα βοηθήσει. Το κάνεις manifest. Το να νιώσω το κάνεις manifest. Αχ, η Ελένη ξυπνάει με κέφια. Τελευταία λέξη επιστήμης. Η Ελένη λέει, ξυπνάει με κέφια. Γιατί, Ελένη μου, τι είναι αυτό το πράγμα, πώς ξυπνάει με κέφια? Υπάρχει ένα πολύ ωραίο θεατρικό με τον Χόρν, που ξεκινάει με αυτή την... Νομίζω ότι είναι το αυγό του Μαρσό. Και λέει που, για τον ήρωα που ξυπνάει φρέσκος και ευδιάθετος. Και λέει: Χόρνε, λοιπόν, εγώ ποτέ μου δεν ξύπνησα φρέσκος και ευδιάθετος. Αυτό ήθελα να πω. Εγώ μέχρι φέτος ξύπναγα φρέσκος και ευδιάθετος. Τώρα με έχει πιάσει, στη δεύτερη τετραετία. Δηλαδή, πέρασα μια ολόκληρη τετραετία φρέσκος και ευδιάθετος και ξαφνικά τώρα άρχισα να βαραίνω. Νομίζω ότι δεν την πάω καλά τη δεύτερη τετραετία. Ίσως ήταν λάθος δηλαδή. Ίσως ήταν λάθος να δώσουμε ψήφο εμπιστοσύνη στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Και εγώ έτσι σκέφτομαι. Άννα Κουρουπού, 5 ευρώ. Αυτή τη στιγμή μπήκαν 5 ευρώ. Η Άννα Κουρουπού έχει φιλοτεχνήσει αυτόν τον υπέροχο πίνακα που βλέπετε εδώ πέρα. Τον αγγίζω τώρα με τη μύτη μου, όχι στην πραγματικότητα, αλλά φαίνεται σαν να πλησιάζει πολύ η μύτη το ράμφος αυτού του πουλιού από δίπλα μου. Είναι αυτός τουκάν. Είναι... Τουκάν. Του Καν. Και το έχει ζωγραφίσει η Άννα Κουρουπού και την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Άνοιξα τα πατατάκια. Όπα, μισό λεπτάκι, Θάνο. Μόλις μας έφτασε μια καταγγελία, θα τη μεταφέρουμε και θα προχωρήσουμε μετά στο πρόγραμμά μας. Η Χριστίνα μας γράφει: Άνοιξα τα πατατάκια και το προϊόν είναι κάτω από τη μέση. Καταγγέλλω. Τρώει πατατάκια για μεσημεριανό. Πρώτη φορά ανοίγεις πατατάκια. Αυτή είναι η ερώτηση. Κάτσε ρε. Σημαίνει από πάντα αυτό, θέλω να πω. Δεν αθώνω κάποια εταιρική Banalization πρακτική. Banalization τώρα στο όχι, όχι, έγκλημα. Δεν αθώνω. Συμβαίνει από πάντα, έτσι. Στο τέλος θα μου πεις ότι άνοιξε και συσκευασία ρακάκι και ήταν κάτω από το μισό, λέω εγώ τώρα. Τέλος πάντων, να ξέρεις ότι εγώ είμαι στο πλευρό σου και θα είμαστε πάντα στο πλευρό σου και στο πλευρό των αδικημένων για πιο γεμάτες σακούλες με πατατάκια. Έχει καταγγελθεί αυτό. Επίσημα από το Ινστιτούτο Καταναλωτή, αν δεν κάνω λάθος, από το ΙΝΚΑ, για εταιρείες που έχουν πλασματικές συσκευασίες, έχουν μεγάλη συσκευασία και το προϊόν είναι ένα μικρό σχετικά μέρος της συσκευασίας. Μπορείς να καταγγείλεις άμα είναι μικρό το προϊόν, ισχύει... Ναι. Είναι εταιρική πρακτική και είναι παράνομη γενικά. Όταν θα ελεγχθεί από τους 45.000 ελέγχους που κάνει η κυβέρνηση και η Επιτροπή Ανταγωνισμού και λοιπά, θα το βρούνε, μην αγχώνεσαι, Χριστίνα, είναι θέμα χρόνου. Η κυβέρνηση, διαβάζω εδώ πέρα στο Ποντίκι μια πολύ ωραία έρευνα για την δημόσια υγεία και έχει τον τίτλο ότι, αν θέλεις την άποψή μου, μεροληπτικός τίτλος, η κυβέρνηση κλόνισε την πίστη στο ΕΣΥ. Οι Έλληνες το βαθμολογούν κάτω από τη βάση, μετεξεταστέω. Ένας στους δύο θα επέλεγε ιδιώτη γιατρό. Αχ. Έχουμε και κάποια γραφήματα τα οποία θα μπορούν. Δεν έχουμε κάποια γραφήματα. Έχουμε κάποια γραφήματα. Βλέπω το control σε απόγνωση αυτή τη στιγμή να κάνει χειρονομίες απελπισίας. Ένα γράφημα. Πολύ ωραία. Λοιπόν, ας δούμε το γράφημα. Ένα γράφημα με πολλές μπάρες. Εντάξει. Άρα πολλά γραφήματα. Στεναχωρούνται και αυτοί που γράφουν για σοκολάτες και σοκοφρέτες. Λοιπόν. Ναι. Λοιπόν, να δούμε το γράφημα αυτό και να το σχολιάσουμε. Έχει μία μπαρ, αν δείτε εκεί πέρα προς το κάτω-κάτω, προτελευταίο. Ναι. Λέει νοσοκομεία και υπηρεσίες υγείας και είναι η διαφορά τα τελευταία δύο χρόνια. Είναι πόσο έπεσε η εμπιστοσύνη, πόσο αξιολογούν θετικά ή μάλλον θετικά οι πολίτες τα νοσοκομεία και τις υπηρεσίες υγείας. Και από το 45 κοντά 46% το Φεβρουάριο του 2022, τα νοσοκομεία και υπηρεσίες υγείας φτάσαν στο 32%. Περίπου είναι πολύ μεγάλη η πτώση. Είναι από μια έρευνα της διανέωσης. Προφανώς κάθε τέτοια έρευνα, okay, τη λαμβάνουμε από κάποια απόσταση, αλλά δείχνει κάτι το οποίο ο καθένας και κάθε μια μπορεί να καταλάβει. Το γεγονός ότι όσο βλέπουμε αυτές τις εικόνες ντροπής, που τις βλέπουμε τη μία μέρα, στον Ευαγγελισμό για παράδειγμα, τη δεύτερη μέρα, στο γεννηματά, την τρίτη μέρα, στα νοσοκομεία παιδών, θα πούμε και κάτι παραπάνω για τα νοσοκομεία παιδών, όσο συμβαίνει αυτό, είναι διαφήμιση για την ιδιωτική υγεία. Στην ίδια έρευνα, τα ποσοστά για το ρωτάνε πολίτες για το αν σε μια ανάγκη θα επέλεγαν ιδιωτική υγεία ή δημόσια υγεία. Και τα ποσοστά είναι μοιρασμένα πλέον, είναι 50-50, 51-49 υπέρ της δημόσιας υγείας, αλλά και αυτό είναι ενδεικτικό γιατί προφανώς δεν έχουν οι μισοί την οικονομική δυνατότητα να είναι τόσο εύκολη, να είναι τόσο εύκολο το επιπλέον κόστος. Απλώς υποθέτουμε τώρα, εδώ μια ερμηνεία είναι ότι σκέφτεται το άλλο, το πόσο θα ταλαιπωρηθεί, το πόσο θα βρεθεί σε μια λίστα αναμονής, το πόσο τραγικές είναι οι συνθήκες που βλέπει σε διάφορα ρεπορτάζ στα νοσοκομεία και σου λέει κάτσε να πληρώσω να έχω το κεφάλι μου ήσυχο. Σημειώνεται ότι θετικά και μάλλον θετικά απαντά μόνο το 32,2% των πολιτών, το 67,3% των συμμετεχόντων αξιολογούν αρνητικά το σύστημα υγείας. Για αυτές τις θετικές και μάλλον θετικές γνώμες που είπες, αυτό το 45,9% του παραλίγο 46%, νομίζω ότι και να μην βασιστούμε εδώ πέρα στην έρευνα αυτή και να μην θεωρήσουμε ως αυτονόητα ακριβή και επιστημονικά ασφαλή τα συμπεράσματα, η αλήθεια είναι ότι αποτυπώνει κάτι το οποίο μπορούμε να καταλάβουμε ότι συμβαδίζει με αυτό που υποψιαζόμαστε ούτως ή άλλως ότι θα συνέβαινε. Δηλαδή, ότι όταν καταστρέφεις τη δημόσια υγεία, έχεις συνθήκες διάλυσης στη δημόσια υγεία, είναι λογικό ότι ο άνθρωπος ο κόσμος θα αρχίσει να μην εμπιστεύεται την δημόσια υγεία και να αληθωρίζει προς την ιδιωτική. Αυτό δεν θέλει τώρα πάρα πολύ φιλοσοφία για να το αντιληφθεί κανείς, δεν είναι πολύ περίεργο και απρόβλεπτο, είναι πολύ λογικό ότι θα συμβεί αυτό. Και θα πούμε και διάφορες εκδοχές. Χθες μιλήσαμε με μια εκπρόσωπο από την Ανταρσία, η οποία είναι συνδικαλίστρια, γιατρός στα επίγοντα, η κυρία Θένια Ασλανίδη, και η οποία μας περιέγραφε αυτή την κατάσταση, μας έλεγε εκεί πέρα πώς είναι αυτά τα 90 ράντζα που είναι μαζεμένα στο νοσοκομείο και πώς, ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα στιγμή της συνέντευξης αυτή, μας λέει μπαίνεις στο νοσοκομείο και βλέπεις κάποιους ανθρώπους να εργάζονται εκεί πέρα, πρέπει να σκεφτόμαστε ότι για να υπάρχουν αυτοί εκεί, εμείς απεργούμε και ξανααπεργούμε. Χρειάζεται δηλαδή επίμονα να επανερχόμαστε και να διεκδικούμε το να μην γίνουν απολύσεις και να μπορέσουμε να συγκρατήσουμε αυτόν τον αριθμό εργαζομένων, προκειμένου να υπάρχουν αυτοί που βλέπετε, οι οποίοι προφανώς δεν φτάνουν όχι με βάση τώρα αυτά που θα σας πει ένας συνδικαλιστής ή μια συνδικαλίστρια για το οργανόγραμμα. Δεν φτάνουν. Βλέπεις ότι δεν φτάνουν γιατί έχουν ξεχυλήσει τα ράντζα από τα παράθυρα. Αλλά αυτή είναι η εικόνα της δημόσιας υγείας. Δεν θα επιδράσει αυτή η εικόνα στο τι καταλαβαίνει ο άνθρωπος ότι έχει απέναντί του και πού θα πρέπει να στραφεί άμα αρρωστήσει. Προφανώς θα επιδράσει. Και μάλλον είναι και μέρος του σχεδίου το να συμβεί αυτό. Έτσι δεν είναι. Είναι μέρος του σχεδίου. Είναι μέρος του σχεδίου. Να μην είναι μέρος του σχεδίου. Όπως το να κρατάς τα νοσοκομεία τώρα, πώς έτσι κολλάει το κλισέ, στην εντατική. Το ότι τα στηρίζεις ίσα ίσα για να λειτουργούν και φαίνεται και τις υποσχέσεις του Υπουργού Υγείας του Άδων Γεωργιάδη για το πώς δεν θα ισχύσει τελικά η αναστολή των χειρουργείων που έχουν αποφασίσει οι γιατροί στα νοσοκομεία παιδών και θα γίνουν οι προκηρύξεις, θα ολοκληρωθούν οι προκηρύξεις, θα πάνε ξέρω εγώ 4 αναισθησιολόγοι στα 2 νοσοκομεία, 3 και 1, 2 και 2 δεν ξέρω και θα λειτουργήσουν κανονικά. Τόσο όσο. τόσο ώστε να υπολειτουργεί το σύστημα. Και πάνω σε αυτό, χθες στην κοινωνία Ωρα Πρες με την Εκταρία Ψαράκη και την Γεωργία Κρυεμπάρδη, καλεσμένη ήταν η κυρία Αγγελική Κρικρή, επιμελήτρια Α και παιδοχειρούργος στο Παιδόν Αγία Σοφία, τοποθετήθηκε για το ζήτημα με το οποίο έχουμε ασχοληθεί. Εκτενώς την ανακοίνωση για την αναστολή των τακτικών χειρουργείων από 1η Ιουνίου. Είπε, μεταξύ πολλών άλλων, ότι στη λίστα αναμονής που πριν 2 χρόνια περίπου μαθαίναμε για το πώς είναι 2.000 τα παιδιά, είναι πάνω από 3.000 παιδιά σε αυτή τη λίστα αναμονής. Περιγράφει, αναγκάζεται, νομίζω αυτή είναι η καλή λέξη, να απαντάει τώρα στην κάθε αρλούμπα του Υπουργού που λέει οι αριστεροί συνδικαλιστές κλείνετε τα νοσοκομεία, κάνετε πολιτική πάνω σε παιδιά κλπ. Περιγράφοντας τις συνθήκες και χρησιμοποιεί πραγματικά και περιγράφει το σημείο που φτάνουν με επίγοντα περιστατικά που αναγκάζονται οι γιατροί να πούνε ότι δεν είναι ακριβώς, δεν είναι επίγοντα, δεν είναι θέμα ζωής θανάτου, είναι η επίγοντα. Πάμε να δούμε πώς το χαρακτηρίζει. Και πώς το χαρακτηρίζει και να το σχολιάσουμε μετά. Δεν είμαστε εκβιαστές, ούτε πολιτικοί ασκούν οι γιατροί. Εμείς προσπαθούμε να επισημάνουμε ότι λειτουργούμε στα όρια της ασφάλειας. Τα όρια της ασφάλειας τα έχουμε ξεπεράσει. Ντρέπομαι που το λέω. Λειτουργούμε με 2 αίθουσες έως 3 κάθε μέρα, δηλαδή σαν έκτακτα. Δεν μπορούμε να αναπτύξουμε παραπάνω τακτικά. Με αποτέλεσμα η λίστα να μεγαλώνει, να γιγαντώνονται, να τροφοδοτείται κάθε μέρα. Και εμείς να χειρουργούμε το 1/10 των περιστατικών που μπαίνουν στη λίστα κάθε μέρα. Οπότε πώς φτάσαμε στο σημείο να λέμε ότι δεν θα λειτουργεί ούτε αυτό το ένα? Γιατί λέμε ότι δεν μπορούμε να βάλουμε τακτικά, γιατί δεν μπορούμε να εξυπηρετήσουμε ακόμα και τα έκτακτα. Αυτό δεν είναι ένα σχήμα λόγου. Μάλιστα. Υπάρχουν παιδιά έκτακτα αυτή τη στιγμή στις μονάδες ή στις εντατικές νεογνών ή στα τμήματα που τα έχουμε χαρακτηρίσει λιμνάζοντα έκτακτα. Δηλαδή έκτακτα που δεν κινδυνεύει η ζωή τους, αλλά δεν μπορούν να πάνε και στο σπίτι τους γιατί πρέπει να φτιαχτεί αυτό το πρόβλημα που έχουν. Μία πολύ μεγάλη επισήμανση για το ότι τα οργανογράμματα στα νοσοκομεία είναι πετσοκομμένα βάσει μνημονίων. Mm-hmm. Τι θέλω να πω. Το Αγία Σοφία με 700 κλίνες, το μεγαλύτερο σε όλα τα Βαλκάνια και από τα μεγαλύτερα στην Ευρώπη, πρέπει να έχει 24 αναισθησιολόγους σύμφωνα με το κανονικό οργανόγραμμα. Πετσοκόψανε το οργανόγραμμα με τα μνημόνια και τους βάλαν 17. Ο αριθμός 17 δεν αντιπροσωπεύει την πραγματική δουλειά. Και δεν έχει γίνει με κάποια επιστημονικά κριτήρια ή με κριτήρια τι δουλειά πρέπει να παράξω και πόσο κόσμο θέλω. Έχει γίνει με καθαρά οικονομικά κριτήρια. Mm-hmm. Άρα λοιπόν, από τις 24 θέσεις αναισθησιολόγων που είχε ανάγκη το νοσοκομείο, τις κάνανε 17 και από τις 17 εμάς το Αγίου Σοφία υπηρετούν 13. Από τους 13 αυτή τη στιγμή, γιατί περιοδικά αρρωσταίνουμε κι εμείς, έτσι. Η μία συνάδελφος είναι έγκυος και η άλλη είναι σε άδεια, μικρή άδεια για το παιδί της που είναι κάτω των 6 ετών. Άρα λοιπόν δεν έχουμε τον απαραίτητο αριθμό, γιατί είμαστε ένα νοσοκομείο που εφημερεύει μέρα παραμέρα. Mm-hmm. Λιμνάζοντα έκτακτα. Εντάξει, είναι κάπως ανατριχιαστικό αυτό. Δηλαδή αυτό που περιγράφει ο όρος λιμνάζοντα έκτακτα είναι ότι αντιμετωπίζουν αυτά στα οποία υπάρχει κίνδυνος της ζωής. Ναι. Αυτό λέμε τώρα. Mm-hmm. Ότι υπάρχει ένα φίλτρο που λέει αν δεν κινδυνεύεις να πεθάνεις, δεν είσαι επαρκώς επίγον για να μπορέσουν να ασχοληθούν μαζί σου. Αντιλαμβανόμαστε ότι αυτό σημαίνει πάρα πολύ χαμηλά, ότι βρίσκεται ο πύχης του τι μπορεί να ονομαστεί επίγον περιστατικό. Δηλαδή επίγον θα είναι... Συγγνώμη, επίγον είναι το να πεθαίνεις. Υπάρχουν άνθρωποι που λέει δεν μπορούν να φύγουν να πάνε σπίτι τους χωρίς να αντιμετωπίσουμε αυτό που έχουν και δεν μπορούμε να τους δούμε. Φτάνουμε δηλαδή στο σημείο, έχουμε φτάσει ακριβώς σε αυτό το σημείο όπου για να θεωρηθεί κάτι επίγον χρειάζεται να υπάρχει κίνδυνος στη ζωή. Και τα υπόλοιπα είναι λιμνάζοντα επίγον, δηλαδή τα αφήνεις εκεί πέρα και απλώς αθροίζεται μια τεράστια λίστα με ανθρώπους οι οποίοι περιμένουν να εξυπηρετηθούν, αλλά το σύστημα απλώς δεν μπορεί να τους απορροφήσει. Αυτό είναι, αυτό περιγράφει. Ναι, να δείτε την εκπομπή, να διαβάσετε το σχετικό άρθρο, έχει ανέβει, είναι από χθες το πρωτοσέλιδο και όπως εξηγεί η κυρία Κρικρή, το ζήτημα είναι ότι δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν τα έκτακτα περιστατικά, οπότε κάποια στιγμή φτάνει σε ένα σημείο και λες, ωραία, αυτό μπαίνει σε αναστολή το τακτικό για να μπορέσω να μην έχω αυτά τα λιμνάζοντα έκτακτα. Μίλησε για το οργανόγραμμα, το περιέγραψε και με τη δική της εμπειρία που λέει θα χειρουργήσω 4 παιδιά το μήνα, στη διάρκεια του μήνα θα δώσω όμως 15 εισιτήρια και παραπάνω. Άρα χειρουργώ 4 περιστατικά, βάζω στη λίστα 15. Και έτσι αυξάνεται αυτή η λίστα αναμονής και έχει φτάσει στα 3.000 παιδιά και άλλα 1.000, αν δεν κάνω λάθος, λέει, στο Αγλαία Κυριακού. Αυτή είναι η κατάσταση. Περιμένουμε την επόμενη ξυπνάδα του Υπουργού. Προφανώς σε περίπτωση που ακυρωθεί αυτή η αναστολή χειρουργίας και ολοκληρωθούν αυτές οι λίγες προκηρύξεις, οι γιατροί είναι πολύ πιθανό να συνεχίσουν για να συνεχίσουν το λειτουργήμά τους και να εξυπηρετούν όσο περισσότερο κόσμο μπορούν. Αυτό θα πανηγυριστεί χιδέα ως νίκη. Εγώ το περιμένω ήδη, ότι μετά τον πάλωμα θα βγαίνει υπουργός και θα λέει «Εγώ τα έλεγα, δεν θα κλείσουν τα τακτικά χειρουργεία». Και θα πανηγυρίζει γι' αυτό. Εντάξει, το καταλαβαίνουμε. Αυτό υπάρχει και η παράμετρος, η πιο ριζικά πολιτική. Δηλαδή, σου λέει ότι αυτό γίνεται, είναι μια πολιτική μνημονιακή, απαιτούσε την υποβάθμιση των δημόσιων υποδομών. Η λιτότητα έχει αυτές τις συνέπειες. Θυμίζω ότι με αυτές τις συζητήσεις μπήκαμε στην κουβέντα για τη λιτότητα. Αυτά λέγαμε. Λέγαμε τι γίνεται με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Γίνονταν αυτά τα φεστιβάλ τα κινηματογραφικά για τις χώρες στις οποίες έχει κατσικωθεί το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Αυτή είναι η εξέλιξη. Αυτό είναι. Το βλέπουμε τώρα. Έτσι είναι. Πολύ ωραία είναι. Συγχαρητήρια σε αυτούς που μας έβαλαν και σε αυτούς που το στήριξαν. Και σε αυτούς που όψιμα το εφάρμοσαν παρότι έλεγαν ότι διαφωνούν. Αυτή είναι όμως η κατάσταση που αντιμετωπίζουμε σήμερα και δεν ξέρω πότε ακριβώς ξεκινάει κανείς να αναπτύσσει αντανακλαστικά μιας ορισμένης αντίστασης σε αυτό. Προς το παρόν είμαστε στη φάση της καταγραφής. Έχει γίνει το πιάτσικο και εμείς έχουμε πάει και κοιτάζουμε τα τευτέρια μας εκεί πέρα να δούμε τι έχουν πάρει. Αυτό κάνουμε τώρα. Από εκεί και μετά, εντάξει, ίσως σε μια επόμενη φάση να υπάρχει μεγαλύτερη όρεξη για μια αντεπίθεση την οποία εγώ δεν βλέπω από πουθενά. Ναι. Ο Νικόλαος γράφει ότι και μιλάμε για παιδιά. Ναι, αυτό είναι βασικό στοιχείο του εκβιασμού. Νομίζω πάλι με τον γραμματέα της ΟΕΝΓΕ, τον κύριο Παπα-Νικολάου, το συζητούσαμε αυτό. Είναι ένας έξτρα εκβιασμός να ξέρει ο γονιός ότι θα καθυστερήσει μια επέμβαση ρουτίνας στο παιδί του. Ένας έξτρα εκβιασμός για να πάει σε μια ιδιωτική κλινική. Όπως είναι εκβιασμός για τη δική σου υγεία, όταν πέσει αυτή την ανάγκη, είναι επί 200 αν υπάρχει αυτή η ανάγκη για το παιδί σου. Το καταλαβαίνουμε, νομίζω. Απλώς το βάζουμε και αυτό στην κουβέντα. Επειδή δεν είναι διαλογή, να το ξεκαθαρίσουμε. Είναι το τριάζ και όλα αυτά είναι σε φάση το ποιος θα ζήσει, ποιος θα πεθάνει. Δεν γίνεται αυτό. Μην δημιουργηθεί παρανόηση από το ότι υπάρχουν έκτακτα που μένουν πίσω. Εντάξει, αυτό που γίνεται είναι ότι δίνεται προτεραιότητα στα περιστατικά στα οποία υπάρχει κίνδυνος στη ζωή. Ναι. Γενικός και όρος, εκεί που υπάρχει κίνδυνος. Και λέει, υπάρχουν άλλα. Αν δεν υπάρχει κίνδυνος για τη ζωή, είναι άνθρωποι που δεν μπορείς να τους διώξεις, αλλά παρόλα αυτά δεν μπορείς και να τους περιθάλψεις. Εντάξει. Αυτό είναι και προφανώς υπάρχει το κομμάτι αυτό του συναισθηματικού εκβιασμού για τα παιδιά. Είναι λεπτό ζήτημα στο πώς θα το σχολιάσει κανείς. Όλες οι ζωές έχουν την ίδια αξία και ιδίως για μας τους υπερήλικες αυτό έχει μια αξία παραπάνω, γιατί είναι κάτι το οποίο χρησιμοποιείται και θα χρησιμοποιείται, ότι αφαιρώντας τη ζωή ενός παιδιού αφαιρείς και όλα τα μελλοντικά χρόνια που δεν έζησε. Οι ηθικοί φιλόσοφοι που αντιμετωπίζουν αυτά τα προβλήματα συστηματοποιούν αυτόν τον προβληματισμό, αλλά εγώ θα προτιμούσα να μην το αντιμετωπίζουμε έτσι, να μην μπαίνουμε σε αυτήν την κουβέντα με τα επιχειρήματα για το ποιος αξίζει περισσότερο να ζήσει. Η αλήθεια είναι ότι θα έπρεπε να μπορούμε να έχουμε μια δημόσια υγεία που να μας χωράει όλους, να μην χρειάζεται να παίζουμε ρουλέτα. Λοιπόν, λένε για το δημογραφικό, Θάνο. Η απειλή της υγείας των παιδιών είναι αυτό που χρειαζόμαστε για να λύσουμε το δημογραφικό. Το δημογραφικό δεν θα το λύσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Πολύ καλή γέφυρα, μπράβο. Το chat είναι σε απόλυτο συγχρονισμό με τη ροή της εκπομπής. Μα είστε μέσα στο μυαλό μας, τι είστε, είστε ακριβώς ένα μαζί μας. Ακριβώς εκεί θα πηγαίναμε τώρα. Και όχι μόνο θα το λύσει, ήδη σήμερα που μιλάμε, τόλυση. 23 Μαΐου. Τόλυση. Ας φανταστούμε ότι τόλυσε. Ας πούμε ότι έχει λυθεί αυτό. Προανήγγειλε νέες πρωτοβουλίες για το δημογραφικό. 60 πολιτικές, λέει, έχει εφαρμόσει η Νέα Δημοκρατία για την στήριξη των οικογένειων. 60, Κωνσταντίνε. Όπως έχει μειώσει 535.000 το. 60. Δεν είναι υπερβολικός αυτός ο αριθμός. Πες, έχουμε... Και εμένα μ' άκουγε. Πες, έχουμε λάβει 27 μέτρα. 13, ξέρω εγώ. 14. Θα ήταν πάλι πολλά. 60 πολιτικές. Δηλαδή, οι πολιτικές είναι. Κάθε μια πολιτική θεωρητικά έχει και μια βεντάλια που... από μέτρα. Τέλος πάντων, λοιπόν, ήταν στο συνέδριο Δημογραφικό 2024. Χαρακτήρισε, όπως είπαμε, το δημογραφικό ως εθνικό πρόβλημα. Σημαντικό. Το συνέδριο λέγεται, το πλήρες όνομα είναι Δημογραφικό 2024 Εθνική Προτεραιότητα. Προανήγγειλε νέες παρεμβάσεις μετά τις ευρωεκλογές και μίλησε για τη στήριξη των οικογενειών και για την στήριξη των συνταξιούχων. Για την ενεργό... Αναφέρθηκε στο ζήτημα της ενεργούς γύρανσης, χαρακτηρίζοντας σημαντική μεταρρύθμιση τη δυνατότητα σε συνταξιούχους να εργάζονται. Τεράστια μεταρρύθμιση. Αυτό θα φτάσουμε σε λίγο. Χωρίς να περικόπτεται η σύνταξή τους. Θανώ, αν μου επιτρέπεις, η Δήμητρα από τη Στουτγκάρδη λέει: πρώτη φορά παρακολουθεί live. Θέλει ένα χειροκρότημα. Ένα μόνο. Δήμητρα. Εσύ, αν ήσουν ο Θάνος από το μεταξουργείο και θέλεις να γράψεις το chat, δεν θα έγραφες ότι είσαι ο Λευτέρης από Μαδρίτη, για να είναι κάπως πιο εξωτικό και να αυξηθούν οι πιθανότητες να διαβαστεί, σε σχέση με όλους αυτούς τους τελευταίους τώρα που γράφουν από κατοικολογητονίες της Αθήνας εδώ πέρα? Δεν ξέρω. Δεν ξέρω πώς θα το χειριζόμουν. Τώρα που στο λέω, δεν μπαίνει στον πειρασμό λιγάκι? Όχι. Νομίζω θα έλεγα την αλήθεια. Την αλήθεια θα έλεγες. Δεν μπορώ να προδώσω το μεταξουργείο. Αυτό είναι ο Θάνος Καμιλάκης. Δεν μπορώ να προδώσω το μεταξουργείο. Αυτό είναι ο Θάνος. Αυτό είναι το The Press Project. Λοιπόν, θέλουμε και εμείς να βοηθήσουμε την οικογένεια και το δημογραφικό πρόβλημα και γι' αυτό θα προσπαθήσουμε να σας ενθαρρύνουμε. Κοιτάξτε τον άνθρωπό σας με άλλο μάτι. Έρχεστε κουρασμένοι από τη δουλειά. Έχει φτάσει βράδυ γιατί δουλεύετε τρεις δουλειές για να μπορέσετε να πληρώσετε το ρεύμα σας. Mm-hmm. Παρόλα αυτά. Αποταμιεύετε μείον 50 ευρώ το μήνα. Ωραία. Μαζί με το πέρι σας. Ωραία. Έχει φτάσει βράδυ, έχετε ξεπατωθεί στη δουλειά. Τι χρειάζεται εκεί πέρα? Τι χρειάζεται, αν είστε πατριώτες? Ένα παιδί. Βάζετε απαλή μουσική, πάτε ξεβρωμίζετε λιγάκι και ανάβετε αυτά τα αρωματικά στίκ, τα γαμόκερα όπως τα έλεγε ένας στο... Αυτά που δημιουργούν, θέλω να πω, ρε παιδί μου, ένα περιβάλλον αντιμετώπισης, καταπολέμησης του δημογραφικού προβλήματος. Ωραία. Τρέμουν. Έρχεστε κοντά ο ένας με την άλλη. Αυτό τώρα θέλει κάπως... Ναι. Την άλλη, μιλάμε για το δημογραφικό. Μιλάμε για το παρασύρθιο. Χρειάζεται. Ναι. Λίγο πολύ, εντάξει τώρα, μην μπούμε σε όλη την πιθανή ποικιλία, αλλά τέλος πάντων, έρχεστε κοντά, παίζετε αυτό που λέει ο Σέξπιρ, το τέρας με τις δύο ράχες, και γεννάτε παλικάρια να πιάσουν όπλο. Εντάξει, μπορεί να γεννηθεί και κορίτσι. Δεν πειράζει. Δεν μπορούμε να τα έχουμε όλα. Το σημαντικό είναι, παιδιά, εσείς θα προσπαθήσετε για την πατρίδα σας. Εντάξει. Δηλαδή, βράδυ. Είχα πάει και αυτό με την κυρά χθες. Γενικά, όλη η εκπομπή αποκτά ένα ρετρό χαρακτήρα. Σημαντικά. Εγώ νομίζω ότι είναι κάποια πάθηση που επιστρέφω. Επιστρέφω σε προηγούμενες εποχές. Θα βάλουμε ένα ασπρόμαυρο φίλτρο. Είναι η ενέδη κατάσταση. Λοιπόν, είναι πολύ σημαντικό το δημογραφικό πρόβλημα, παιδιά. Είναι και κάτι σύλλογοι πολυτέκνων εκεί πέρα που είναι μεγάλες σφικοφωλιές εθνικισμού, γιατί είναι όλοι αυτοί που ανησυχούν πάρα πολύ για την πατρίδα, για τη θρησκεία και για την οικογένεια. Αυτά τα ξεχασμένα συνθήματα που μόνο ο Γιώργος Αυτιάς είχε την τόλμη να επαναφέρει στην κεντρική πολιτική σκηνή. Καλά, σε άλλες χώρες το λένε. Είναι παντού εντωμεταξύ. Το λένε ως Θεός. Θρησκεία, οικογένεια, το λένε γενικά. Άλλη ακροδεξιά κόμματα. Θεός, θρησκεία, οικογένεια και δουλειά είχαμε στην Πορτογαλία. Ναι. Θα φτάσουμε και στη δουλειά. Εμένα ένα αγαπημένο μου θέμα οι αναφορές, ειδικά της Νέας Δημοκρατίας για το δημογραφικό. Αγαπημένο μου θέμα, δεν το λέω ειρωνικά, γιατί είναι η απόλυτη αντίφαση. Έχει στηρίξει όλες τις πολιτικές που έχουν διώξει νέους στο εξωτερικό, που δυσκολεύουν νέα ζευγάρια, αν το επιθυμούν, να κάνουν οικογένεια. Έχει στηρίξει τα πάντα, όλα τα μέτρα. Έχει αφαιρέσει το μέλλον αυτή τη στιγμή μίας γενιάς και μετράμε κι άλλο. Και μετά λες, παιδιά, απίστευτο. Τα τελευταία χρόνια μειώνονται δραματικά οι γεννήσεις. Κάτι πρέπει να κάνουμε. Εντάξει, αν δεν είναι αυτή η απόλυτη αντίφαση, ποια είναι? Θα χρειαστώ πιο αναλυτικές οδηγίες, λέει εδώ. Ναούμα, να μου. Εντάξει, δεν έχουμε πιο αναλυτικές οδηγίες. Να πούμε ότι τι έκανε, επειδή εδώ πέρα η ενημέρωση είναι σφαιρική και αντικειμενική και επειδή μας ακούνε πάρα πολλοί νεοδημοκράτες και δεν θα ήθελα να υπάρχει παραμικρή σκιά υποψίας ότι αδικούμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Αύξησε το επίδομα γένας στα 2.400 ευρώ. Πόσα να δώσει. Γι' αυτό, και εντωμεταξύ, γι' αυτό μειώθηκαν οι γεννήσεις, οπότε δεν έχω τα στοιχεία μπροστά μου. Απλώς... Μπορεί και να μην στοιχίζει. Ναι. Και υπογράμμισε την εντυπωσιακή, όπως τη χαρακτήρισε ο ίδιος, όπως λέμε εμείς για την εκπομπή μας, καλύτερη εκπομπή και τέτοια, την εντυπωσιακή, όπως τη χαρακτήρισε ο ίδιος, επιτυχία του προγράμματος «Στέγη μου». «Στέγη μου», όσο και τα φορολογικά κίνητρα που παρέχονται. «Σπίτι μου» δεν το λέγανε αυτό. «Στέγη μου», λέει το δημοσίευμα. Λες να είναι λάθος και να λέγεται «Σπίτι μου»? Αυτό είχαν κάνει για τα νέα ζευγάρια. Που πήγαινε ο πρωθυπουργός με το ζευγαράκι που είχε συναντήσει και μια άλλη φορά και το ξανασυνάντησε μέσα στο νέο του σπίτι. Και πρέπει να έχεις ήδη κεφάλαιο για να πάρεις δάνειο από την τράπεζα. «Σπίτι μου». «Σπίτι μου», «σπιτάκι μου». Όχι, «σπίτι μου», «πρόγραμμα». Μην το μπερδεύουμε με την πρωτοβουλία των συλλογικότητων για τη στέγαση «Το σπίτι μου» μέσα. Είναι άλλο, είναι σοβαρή. Λοιπόν. Είναι αυτό που παρέχει χαμηλότοκα στεγαστικά δάνεια. Θυμάστε τώρα, το είχαμε συζητήσει. Αυτό μεγάλη, είναι αυτό που θα έλεγε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, εντυπωσιακή επιτυχία. Πολύ εντυπωσιακή επιτυχία. Έχουμε εντυπωσιαστεί και εμείς πάρα πολύ. Βλέπετε, το στεγαστικό ως πρόβλημα ουσιαστικά έχει ξεχαστεί. Κανείς δεν μιλάει για το στεγαστικό. Έχω ένα φίλο που ψάχνει σπίτι και βρίζει από το πρωί μέχρι το βράδυ. Είναι στη φάση που παίρνει τηλέφωνα και βαράει το κεφάλι του στον τοίχο. Δεν είναι, δηλαδή, ελπίζω να καταφέρει να ολοκληρώσει με ψυχραιμία αυτή τη διαδικασία. Γιατί προς το παρόν ούτε πλησιάζει προς την ολοκλήρωση, ούτε βλέπω πολύ ψυχραιμία. Παρά την εντυπωσιακή επιτυχία του προγράμματος «Σπίτι μου», έχεις δίκιο, Θάνο. Πρόγραμμα προϋποθέσεις, δεν το ανοίγω τώρα. Δεν θέλω. Μην φάση, μην τα ανοίξω, ναι. Ναι. Λοιπόν, οπότε νομίζω ότι όσοι μας ακούτε, αν θέλετε και τώρα, αν θέλετε να τελειώσει η εκπομπή. Να τελειώσει η εκπομπή. Στο διάλειμμα. Δεν κάνουμε διάλειμμα. Ωραία. Με το που θα τελειώσει η εκπομπή, ένα παιδάκι. Πώς το λένε τους γάμους, να βάλετε μπροστά. Που νιώθεις ότι έχεις κάποια δουλειά να κάνεις. Πότε θα βάλετε μπροστά και λες, τι έχω, σκούπισμα, τι έχω. Αμάξι είναι, τι είναι. Ναι, είναι πολύ, πολύ ατέριαστο αυτό το μήνυμα. Πότε θα βάλετε μπροστά και λες, τι θες τώρα να ξεκινήσω, με ρωτάς κάθε πότε. Είναι κάπως από αυτές τις αδιακρισίες που είναι πάρα πολύ κοινές στις σχετικές συζητήσεις. Μπορείτε να το ρωτάτε και εσείς τους γάμους. Δηλαδή, στο θείο που το ρωτάει αυτό, πες, θείο, εσύ, όλα καλά, έχουμε power, εντάξει, μια χαρά. Γιατί το δημογραφικό, προφανώς καταλαβαίνουμε ότι έχει μια διάσταση που σχετίζεται με το μεταναστευτικό, διότι αυτοί είναι πληθυσμοί ενεργοί, είναι πληθυσμοί νεαρότεροι σε σχέση με τον ελληνικό μέσο όρο και όσο εργάζονται νόμιμα, συνεισφέρουν στα ασφαλιστικά ταμεία. Αλλά η αλήθεια είναι ότι σε γενικές γραμμές δεν μπορούν δεξιά κυβερνητικά χείλη να αναφέρουν τέτοια επιχειρήματα χωρίς να νιώσουν ότι αλλοιώνεται η φυσιογνωμία αυτού του καθαρού αρχαιοελληνικού προτύπου που έχουμε διαφυλάξει ως κόρυνο οφθαλμού τόσα χρόνια. Βεβαίως, στη φάση εκεί πέρα με την τροπολογία Κερίδη, όπου ξαφνικά πάθανε κάτι αναλαμπές, ανακάλυψαν ότι οι μετανάστες είναι άνθρωποι, ξέρω εγώ, έχουν δικαιώματα, μπορούν να ασφαλίζονται. Βοηθούν στην οικονομία, στα ασφαλιστικά ταμεία. Εκεί έπεσε και αυτό το επιχείρημα, ότι βοηθούν στην οικονομία και στα ασφαλιστικά ταμεία και ότι προφανώς τα ασφαλιστικά ταμεία στηρίζονται σε αυτούς. Γιατί διαφορετικά η κουβέντα για το δημογραφικό πρόβλημα δεν περιλαμβάνει τον παράγοντα της μετανάστευσης, γιατί αυτό προφανώς θα συνιστούσε προσβολή προς τον ελληνικό πολιτισμό. Δηλαδή, σε μια χώρα που έχει αναδείξει ότι ο Πλάτωνα, Αριστοτέλη, το Ζάρι, έχουμε κάνει και έχουμε κάνει εδώ πέρα. Δεν ήρθαμε τώρα για να έρθουν οι ξένοι να μας διαλύσουν ότι χτίζαμε τόσες χιλιετίες. Έχω διαχωρίσει τη θέση μου επανειλημμένα από αυτή την επίθεση στο Ζάρι. και στο, νέο δίσκο της Μαρίνα Σάτι. Θα ήθελα να μείνει αυτό. Είμαι υπέρ. Όχι είμαι υπέρ όπως ο Αριστοτέλης Λίγας, είμαι σοβαρά υπέρ. Εντάξει, καλά έκανες, Θάνο, γιατί πολλοί περιμένουν στη γωνία για αυτά τα θέματα. Το καταλαβαίνω. Λοιπόν, συνεχίζομαι με πρωθυπουργό. Τα νέα ζευγάρια που είναι 30, έτσι, ανέβα, γιατί πιάνεις και 35-40 ετών και έχουν χτυπηθεί από την κρίση των προηγούμενων ετών, είναι σημαντικό να νιώθουν ασφάλεια και μέσα από μια σειρά πολιτικών θα κάνουμε την ανατροφή των παιδιών πιο εύκολη και λιγότερο επιβαρυντικά οικονομική. Τι θα κάνουν, ταΐζουν. Το βρεφικό γάλα πόσο έχει φτάσει μέχρι να βάλουν πλαφόν. 200% πάνω. Εμένα έχουν μεγαλώσει. Αρμέγουν μόνα τους. Δεν ανακατεύομαι με βρεφικά γάλα. Μπράβο, Κωνσταντίνε. Ναι. Είδες, πρόλαβες. Πρόλαβες μέχρι να ασχολούμαστε με το βρεφικό γάλα. Τα δικά μου έχουν προλάβει να έχουν και λάδι στη σαλάτα. Σε λίγο θα συζητάνε με νεότερα παιδιά και θα λέγανε εμείς βάζαμε λάδι στη σαλάτα. Ωρε φίλε, τι λες τώρα. Τα βάζουν μόνο στις γιορτές τα βάζουν λάδι στη σαλάτα τα πιο μικρά. Ο σχεδιασμός των πολιτικών. Συνεχίζω. Πρέπει να λάβει υπόψη τις δημογραφικές εξελίξεις. Πόσα παιδιά θα έχουμε σε 5-10 χρόνια? Πιστεύω τα ίδια. Όχι, θα έχουμε λιγότερα πρακτικά. Δεν... Όχι, για μένα λέω. Α, εσύ τα ίδια. Ως χώρα. Νόμιζα ότι ρωτούσες εδώ. Ναι, εγώ δεν θέλω να τα απαντήσω. Βλέπει και η μάνα μου την εκπομπή. Πόσα σχολεία θα χρειαστούμε? Εντάξει, μπορείς να συγχωνεύεις. Το κάνουν αυτό γενικά στη Νέα Δημοκρατία. Συγχωνεύουν σχολεία. Βάζουν περισσότερα παιδιά. Πόσους δασκάλους? Εντάξει, μην ανοίξουμε και αυτή την κουβέντα. Και μετά συνεχίζουμε τη στήριξη της περιφέρειας. Πολύ ωραία μέχρι εδώ. Και την περιφέρεια να στηρίξουμε. Ναι. Και προχωράμε και στην επόμενη ηλικιακή ομάδα, για να μην έχουμε ηλικία κόρατσιμό, τους συνταξιούχους. Τους συνταξιούχους. Το οποίο το καλύτερο που έχει να πει η κυβέρνηση για την στήριξη των συνταξιούχων είναι ότι τους επέτρεψε να δουλεύουν. 80.000 συνταξιούχοι, το λέει πανηγυρίζοντας ο Γιώργος Μητσοτάκης, επέστρεψαν στην αγορά εργασίας. Γιατί η κυβέρνηση έχει περάσει μια ρύθμιση ότι δεν μειώνεται η σύνταξή τους και έτσι μπορούν να δουλεύουν για να έχουν αυξημένο εισόδημα. Ναι. Δηλαδή τους δίνει τη δυνατότητα να μην λιώσουν στη φτώχεια επειδή δεν φτάνει η σύνταξή τους. Αυτό δεν εννοούμε. Έτσι δεν μεταφράζεται αυτό, ότι θα μπορούν να δουλεύουν. Θα μπορούν να δουλεύουν. Δεν είναι ότι υπήρχε κανένα αίτημα του κόσμου ότι ξέρεις, μας αρέσει η δουλειά. Είναι ότι είναι άνθρωποι οι οποίοι ήταν στη φάση αυτή που συζητούσαμε επί μνημονίων, γιαγιά που διαλέγει μεταξύ φαρμάκων και φαγητού και τους δίνει αυτή τη δυνατότητα. Διευκολύνει δηλαδή αυτή τη δυνατότητα, η οποία όμως προκύπτει από το ότι δεν φτάνουν τα λεφτά της σύνταξής τους. Αλλιώς ξεκουράζονταν. Και εγώ είμαι σε ηλικία τώρα που σιγά σιγά θα ήθελα του χρόνου του παραχρόνου να... Αύριο. Είναι όπως έλεγα καλά Χριστούγεννα όταν μπαίναμε στις διακοπές του Πάσχα. Ναι. Θα ήθελα τέλος πάντων. Αλλά η αλήθεια είναι ότι η περιγραφή αυτή του Κυριάκου Μητσοτάκη συγκαλύπτει με έναν τρόπο όπως πάντα εφημιστικό κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ ομό και λέγεται ότι έχουμε γερόντια που δεν βγαίνουν. Έχουμε ανθρώπους που βρίσκονται θεωρητικά στη σύνταξη, απλά δεν μπορούν ποτέ να αναπαυθούν και θα χρειαστεί να δουλεύουν για πάντα. Και νομίζω ότι αυτό ισχύει και για όλους μας τώρα. Δηλαδή, εγώ θα εξακολουθήσω να κάνω φάρμα των ζώων μέχρι τον τάφο. Θάνο, μπορείς να μην το αντιμετωπίσεις με τόση απελπισία. Δεν το πες πολύ αισιόδοξα. Με ενοχλεί το ύφος σου. Όχι, έχει μια αισιοδοξία το θα το κάνω για χρόνια και λοιπά, μ' αρέσει, αλλά το βάζεις και το μέχρι τον τάφο, οπότε δεν ξέρει πώς θα το λάβει ο άλλος. Εσύ με νοιάζει πώς θα το, πώς θα το λάβεις. Θέλω να ξέρω ότι χαίρεσαι, να σκέφτεσαι τα επόμενα... Τέλος πάντων, κάποια χρόνια, ρε παιδί μου, άλλα 50 χρόνια, πόσα τέλος πάντων, 40, 30, 110. Ναι, να τα σκέφτεσαι δημιουργικά. Ότι θα λέμε πάλι εμείς πάλι εδώ, αλλά αυτό θα ακούγεται διαφορετικά αν έχουν περάσει και 30 χρόνια. Παραμύθα, λέει ο Μάνος, τους έκοψε την παρακράτηση, τους αύξησε το ΕΦΚΑ. Δεν νομίζω ότι είναι παραμύθα. Δηλαδή, όντως το κάνουν, εργάζονται περισσότεροι συνταξιούχοι. Υπάρχουν κρατήσεις, αλλά υπάρχουν λιγότερο από ό,τι υπήρχαν. Νομίζω ότι εδώ μπορούμε να πούμε ότι έχει δίκιο η κυβέρνηση, αλλά είναι ακριβώς αυτό που λέγαμε όταν συζητιόταν το τελευταίο αντεργατικό νομοσχέδιο με την δεύτερη δουλειά, που έλεγε τότε ο Άδωνος Γεωργιάδης ότι θα επιτρέπει τα 2-8 ώρα, και γιατί κάποιος αν το επιθυμεί και με έξτρα εισόδημα να δουλεύει και έκτη μέρα, αυτό θα εφαρμοστεί μετά τις ευρωεκλογές και είναι Και πάντα η κυβέρνηση βάζει το δικαίωμα της επιλογής. Ότι είμαστε όλοι πάρα πολύ ελεύθεροι άνθρωποι, δεν έχουμε καμία υποχρέωση, δεν έχουμε λογαριασμούς, δεν έχουμε τίποτα. Και μπορούμε να επιλέξουμε εντελώς ελεύθερα για το αν θα κάνουμε δεύτερη δουλειά για να βγάλουμε έξτρα εισόδημα. Θα δουλέψει ο συνταξιούχος να έχει τη σύνταξη και δουλειά. Την ελευθερία να λιώσει τη δουλειά. Έχει την απόλυτη ελευθερία. Τίποτα άλλο δεν μετράει σύμφωνα με αυτό το σκεπτικό. Την απόλυτη ελευθερία να πεις θέλω ένα έξτρα εισόδημα. Και αυτό σου λέει ότι εντάξει, αν δεν θες, μπορείς και να μην το κάνεις. Και μπορείς να είσαι μείον κάθε μήνα στον προϋπολογισμό. Αυτό είναι το επιχείρημα. Αλλά επειδή αυτό προφανώς δεν ισχύει, δεν μπορείς να χάρεις με το ότι δουλεύουν 80.000 ταξιούχοι. Μπορείς να πεις στον άλλον, όχι, δεν θα δουλέψει, θα κάτσει, θα ράνει, θα κάνει. Δεν μιλάμε για ανθρώπους που θέλουν να καταπολεμήσουν την ανία. Ναι. Ας πούμε, την πλήξη της σύνταξης. Υπήρχε αυτή η δυνατότητα. Αυτό που συζητάμε τώρα είναι ότι ουσιαστικά είναι μια δουλειά η οποία δεν θα τελειώνει ποτέ, γιατί η σύνταξη δεν μπορεί να σε στηρίξει. Να πούμε λίγο. Ελένη, Κωνσταντίνε, θα σε θάψουμε στη φάρμα για λείπασμα. Δεν ξέρω αν το λέει αυτό με καλή διάθεση. Αυτό δεν ξέρω πώς θα το πάρω. Αυτό είναι κάπως. Ο Πουλής ονειρεύεται να γίνει ο Παπαδάκης. ναι. Δεν ξέρω, παιδιά. Δεν ξέρω. Να ξέρετε ότι εμάς είναι χαρά μας εδώ πέρα να αφήσουμε τα κόκαλά μας. Μου γράφετε, θα πεθάνω στο σανίδι του The Press Project, σαν το Μολιέρο που λέγεται ότι άφησε την τελευταία του πνοή πάνω στην θεατρική σκηνή. Εδώ. Όλα θα πάνε καλά, θα είναι όλα σούπερ. Και τότε η Φάρμα θα κάνει μόνο εκπομπή για ζώδια. Δεν θα ήθελα μόνο ζώδια. Θέλω ζώδια και ακροδεξιά. Και να ρωτιέται ο κόσμος αν τα ένσημα από το θέατρο δρόμου δεν βοηθάνε στο να κατοχυρώσεις δικαίωμα σύνταξης. Αυτά και αν βοηθάνε. Έχω μαζέψει ένσημα από το θέατρο δρόμου. Λοιπόν, αυτά είναι οι πολιτικές. Δηλαδή, είπε 60 πολιτικές ο Πρωθυπουργός, άρα πιάσαμε. Θα πιάσαμε 15-20 εμείς. Και μία που είπες αυτή με τα κεριά και την ρομαντική ατμόσφαιρα, βάλε 61. Να πάμε και στην άλλη πλευρά της πολιτικής αντιπαράθεσης. Υπάρχει σοβαρή πλευρά, δεν θα το μειώσουμε. Χθες λέγαμε για το ΦΠΑ και υπάρχουν οι προτάσεις αντιπολίτευσης για φορολόγηση των υπερκερδών, που το λέει και ο ΣΥΡΙΖΑ, συνεχώς ο Στέφανος Κασελάκης, αλλά και τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης. Αύριο είναι η συζήτηση προημερησίας για την ακρίβεια στη Βουλή. Αλλά δυστυχώς υπάρχει και μια άλλη πλευρά σε αυτή την πολιτική αντιπαράθεση. Τι δυστυχώς. Μην είσαι καρμύρης. Θέλουμε να δούμε λίγη ανθρωπιά, να δούμε το ανθρώπινο πρόσωπο πίσω από αυτό το γυάλινο προσωπείο του τεχνοκράτη Στέφανου Κασελάκη, που είναι συνεχώς με τα στοιχεία, τα ποσοστά εκεί πέρα, αυτά που είναι όλο αποδείξεις, φτάνει πια με την επιστήμη και τον ξύλινο λόγο των πολιτικών. Θέλουμε να δούμε λίγο τον άνθρωπο που κρύβεται από μέσα. Πες πρώτα Στέφανο και μετά Κυριάκο Μητσοτάκη. Το ίδιο με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης που λέμε ότι όποτε ανοίγει το στόμα του να αναφέρει νούμερα είναι πάντα λάθος, είναι πάντα ψέμα. Έχει και ο Κυριάκος Μητσοτάκης την επιθυμία να δείξει ότι έχει και μια ανθρώπινη πλευρά. Και αυτός και τα πόδια του. Να δούμε την ανθρώπινη πλευρά του Πρωθυπουργού πρώτα απ' όλα. Λοιπόν, έχουμε εδώ παπουτσάκι, Νέα Δημοκρατία. Από ό,τι καταλάβαμε την ανάρτηση, έγιναν και παπούτσια Πασόκ. Οπότε χαρίστηκαν στον Πρωθυπουργό. Δυστυχώς είναι ένα ζευγάρι. Το λέω αν θέλετε να παραγγείλετε. Έγιναν πρώτα τα παπούτσια Πασόκ και είπε τώρα έχουμε και τα δικά μας. Υπάρχει και βίντεο, αλλά λέμε ότι κι εσείς πώς αναντέξετε. Ποια μια εκπομπή είπατε να δείτε, δεν είναι ότι είστε και ικανοί για τα πάντα. Ναι. Παρ' όλα αυτά. Πολύ ωραία, πολύ ωραία να το πούμε αυτό. Εδώ πέρα λογότυπο. Αν υπομονώ, εγώ θα τα φορούσα. Εγώ το έγραψα, τα θέλω με απευθείας ανάθεση. Εσύ θα φορούσες παπούτσια Νουδού. Εννοείται. Δεν θα φοβόσουν. Τώρα κάποιος γέλασε. Ο Νικόλας. Νικόλα, ακούγεσαι κιόλας. Λοιπόν, μπορεί να σας εκπλήσει το ότι κάνω συνεχώς παρατηρήσεις στους εργαζόμενους, αλλά έτσι βελτιώνονται. Ο Νικόλας έχει έρθει εδώ πέρα, ένα σκουπίδι ήταν όταν ήρθε. Κάποιοι τα πιστεύουν αυτά. Τον έχω κάνει. Μπορεί να μην τα λες έτσι. Εντάξει. Τέλος πάντων, Νικόλα, πες και εσύ. Θέλω να δούμε ότι υπάρχει αυτό το καταπληκτικό παπούτσι και να ξέρετε ότι η Φάρμα των Ζώων είναι μπροστά στις εξελίξεις και το τμήμα marketing γρηγορεί. Είναι εδώ το τμήμα marketing για να πιάσει τον παλμό της εποχής και κυρίως τον εμπορικό παλμό της εποχής. Αν μπορεί ο Βασίλης, αυτά είναι. Αυτά τα παπούτσια που βλέπετε τώρα είναι τα παπούτσια φάρμα των ζώων. Παπούτσια φάρμα των ζώων. Παπούτσια με τις εικόνες του Θάνου Καμίλαλη και του Κωνσταντίνου Πουλή. Μπορούσαμε να βρούμε καλύτερες φωτογραφίες, θέλω να πω, αλλά αυτές έχουμε στο site, για κάποιο λόγο. Οκ. Okay. Καλύτερες από αυτές. Κι όμως. Είμαστε πάλι διαφορετικά φωτισμένοι και στις φωτογραφίες από τα παπούτσια. Απλώς εδώ είμαι εγώ πιο φωτεινός, Θάνο. Πράγμα που δείχνει ότι ουσιαστικά δεν πρόκειται για διαφορά επιδερμίδας ή προέλευσης, ας πούμε. Να ευχαριστήσουμε πολύ τον φίλο που το έβαλε σε ανάρτηση της ΓΟΓΟΣ, το γράψει η ΓΟΓΟ, η Γεωργία Κρεμπάρδη, ότι θέλουμε παπούτσια The Press Project. Αμέσως υπήρχε η φωτοσοπιά που μας καλύπτει. Οπότε, 90 ευρώ κάνουν αυτά τα παπούτσια, συν ΦΠΑ. Αν θέλετε να τα παραγγείλετε, στείλτε τώρα τα... Υπερβολή. Όχι, δεν έχουμε, ας πούμε. Με δεδομένο ότι δεν έχουμε. Λοιπόν, δεν έχουμε, αλλά αν θέλετε να... Μπορούμε να σας στείλουμε την εικόνα με 90 ευρώ. Δεν θα μπορέσετε να την φορέσετε, αλλά θα έχετε μια εικονίτσα, μπορείτε να τη χαϊδεύετε, να την τυπώσετε και να την έχετε κάτω από το μαξιλάρι σας. Όλα αυτά με 90 ευρώ. Κυκλοφόρησε χαμό στο TikTok, έχει να το λέει και ο Υπουργός Υγείας, που με αυτά ασχολείται και όχι με τα νοσοκομεία παιδών, για το πώς είναι ο καλύτερος TikToker ο Πρωθυπουργός. Αυτό το πόσταρε στο... Το βάλε στο Instagram και στο TikTok, είναι στοχευμένο κοινό, δηλαδή στο TikTok έτσι δείχνει. Είναι η νεολαία είναι η νεολαία και έτσι δείχνει πολύ έτσι προσιτός, δεν φοβάται να τσαλακωθεί. Αυτό είναι το πολύ βασικό. Δηλαδή, τι σε νοιάζει τώρα η τιμή στο σούπερ μάρκετ? Έχει σημασία ότι ο Πρωθυπουργός δεν φοβάται να τσαλακωθεί και παίζει αυτό το ανθρώπινο πρόσωπο. Που είναι αυτό πάνω στο οποίο θες να κρίνεις το ποιος π.χ. θα κυβερνήσει. Σε ευρωεκλογές δεν κρίνεται αυτό, αλλά τέλος πάντων είναι μια ψήφος εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση. Και βλέπεις, έχει παπούτσια Νέα Δημοκρατία. Θα τον ψηφίσω. Αυτό πιάνει, θέλω να πω. Δεν θέλω να πιστεύετε ότι κάποιος, ξέρω εγώ, δεν σκέφτηκε ότι αυτό το πράγμα μπορεί να πιάσει και κάνει πλήττη αυτή τη στιγμή την εικόνα του Κυριάκου Μητσοτάκη. Θεωρούν ότι πιάνει, πιθανότατα πιάνει. Και έτσι εξελίσσεται σε ένα κομμάτι της πολιτικής αντιπαράθεσης, σε μια γωνιά των social media. Ποια είναι τα διαθέσιμα νούμερα, ρωτάτε. Αυτή τη στιγμή έχουμε 32, 33, 34 και μετά πάμε 45, 46, 47. Έχουν εξαντληθεί όλα τα ενδιάμεσα νούμερα γιατί υπήρχε πάρα πολύ μεγάλη ζήτηση. Έχουν μείνει μόνο αυτά τα νούμερα. Εγώ θέλω να πω ότι... Επειδή το βίντεο είναι πολύ χειρότερο από τη φωτογραφία που είδατε, έχει και απόσπασμα από τον Άδωνη Γεωργιάδη να λέει τα λιγουρεύεστε και λέει θα αρέσουν πολύ στον Άδωνη. Φλακίτσα, ναι. Επειδή έχουν πολύ γούστο και πολύ πλάκα στη Νέα Δημοκρατία. Και το κράτος δικαίου στην Ελλάδα έχει πολύ πλάκα π.χ. αλλά σημασία έχει το βίντεο του TikTok. Είχαμε σπάσει πλάκα με αυτά. Γενικά, εντάξει ρε παιδί μου, πολλοί κόσμος πιστεύει ότι το TikTok παίζει ρόλο και το YouTube και το Instagram. Ανήκω σε αυτούς που δεν το πιστεύουν αυτό. Ξέρω ότι δεν είναι πολύ διαδεδομένη αυτή η άποψη, αλλά ειλικρινά δεν το πιστεύω αυτό. Ίσχυε από την αρχή των social media, ισχύει όλο και περισσότερο ότι μια χαρά πάνε αυτά, υπό τον όρο ότι υπάρχει από πίσω επικοινωνιακός μηχανισμός εντελώς συμβατικός και λεφτά. Οπότε αν έχεις αυτά, η ιδέα ότι θα το κάνει αυτό το TikTok είναι λίγο αφελής. Ακόμη και αν κανείς κρατιέται από αυτά τα μέσα ως μέσα κατεξοχήν νεανικά. Οπότε βλέπουμε να παρελάβει όλη αυτή η μπούρδα εκεί πέρα με διάφορες εξυπναδούλες. Εντάξει. Ωραίες είναι οι εξυπναδούλες. Και τα παπούτσια Νέα Δημοκρατία ωραία είναι. Mm-hmm. Εντάξει. 44, μόνο με ο Μάριος λέει φοράει 44, αλλά θα αφήσει νύχη. Για όνομα. Και ο Πέτρος πλάκα-πλάκα για σκέιτ, καλά φαίνονται. Καλά φαίνονται γενικά. Πρώτα απ' όλα χρωματάρα, έτσι. Ας φωτογραφίες μας. Εντάξει. Καντέλας, ποσό κατάθεση 90 ευρώ. Ναι, θέλουμε να το ελέγξουμε αυτό και αν ισχύει, θα μπορείτε να κατεβάσετε δωρεάν τη φωτογραφία αυτή από το προφίλ της ΓΟΓΟΣ στο Facebook. Γιατί μην πούμε και στον κόπο αντιστείλουμε και όλα τη φωτογραφία. Αλλά μπορείτε χωρίς καμία επιβάρυνση να κατεβάσετε τη φωτογραφία. Έχουμε και καθημερινά βεβαίως ειδήσεις από την αξιωματική αντιπολίτευση, έχοντας πει ότι ναι, λέει για τα υπερκέρδη των τραπεζών και υπάρχουν και τα σποτάκια με τις προτάσεις του Στέφανου Κασελάκη που εμφανίζονται. Δηλαδή υπάρχει αυτό το κομμάτι της αντιπαράθεσης. Από ό,τι φαίνεται, απασχολεί περισσότερο τα βίντεο στο TikTok κλπ. Ένα ενδεικτικό δημοσίευμα σε ρόλο μπάρμαν στο ψυρί ο Στέφανος Κασελάκης. Σκληρή απάντηση. Έφτιαξε ποτά μέσα από την μπάρα, αλλά χτύπησε και αυτό στα σφινάκια του. Χτυπάω τα σφινάκια μου σημαίνει πίνω σφινάκια. Ναι, υποθέτω ότι εννοεί το στο σέικερ που... Αυτό είναι. Ναι, είναι γι' αυτό νομίζω ότι χτυπά το σφινάκι, ναι. Δεν είναι πάνω να χτυπήσουμε καμία μπύρα με την έννοια του ας πιούμε. Ναι, μπορεί και αυτό. Πάμε να χτυπήσουμε. Το λένε ακόμα αυτό. 5 ευρώ έψιλον. Για τη φωτογραφία με τα παπούτσια. Είστε πάρα πολύ τυχεροί. Απλώς σπεύστε, γιατί δεν ξέρω για πόση ώρα ακόμα θα μπορείτε. Με κοιτάς με ένα ύφος επίκρισης, σαν να κοροϊδεύω τον κόσμο. Λοιπόν, τέλος πάντων, αν θέλετε, μπορείτε για λίγη ώρα ακόμα να μας πληρώσετε για να μπορέσετε να κατεβάσετε τη φωτογραφία από το προφίλ της Γεωργίας Κρυεμπάρδη στο Facebook. Είναι η φωτογραφία με τα παπούτσια. Ξαφνικά εγώ μαζικά, ξέρω. Τέτοια διαφήμιση. Ενός λεπτού σιγή για αυτά τα παιδιά που κάνει γκέλ το TikTok του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Στέφανου Κασελάκη. Εντάξει, όχι μωρέ. Όντως είναι πολύ δημοφιλής. Ναι. Εγώ απλώς επιμένω σε αυτό ότι δεν έχει πολύ νόημα να αποδίδουμε υπερβολική σημασία σε αυτό, γιατί δυστυχώς για μας, μακάρι να ίσχυε, αλλά δυστυχώς για μας οι μηχανισμοί με τους οποίους διακινείται η πληροφορία παραμένουν εντελώς συμβατικοί. Το επίχρησμα της social mediosynis είναι ουσιαστικά ένας τρόπος για να προσποιείται αυτός ο κόσμος ότι αυτές οι τάσεις προέρχονται από τα κάτω. Αυτό είναι στην ουσία. Ο Θάνος Παππούς, για τους πολιτικούς. Ο Θάνος Παππούς εννοεί ποιε. Ναι, εγώ είμαι ο boomer εδώ πέρα. Χτύπησε σφινάκια. Ποιος το λέει αυτό, πάμε να χτυπήσουμε σφινάκια. Είναι η αργό, έτσι μιλάνε οι νέοι, Θάνο. Όχι, αποκλείεται. νομίζω ότι είναι προηγούμενης γενιάς. Γενικά η αργό παλιώνει γρήγορα, αυτό το χαρακτηριστικό έχει. Και γενικά αυτό είναι και το, αυτό είναι και το θέμα με όλα αυτά τα βίντεο που είναι και καλά, πολύ φιλικά. Είχε και ο Τσίπρας με το μπρο και κάτι τέτοιο. Δεν είχε. Ναι, δεν είναι καλή προσπάθεια. Τον προέδρε. Έχει πρόεδρε. Α, έχει και λογοπαίγνιο και πρόσφυγμα. Ακόμα θυμάμαι τον πρόεδρε. Εντάξει. Είναι δύσκολη η δουλειά του πολιτικού. Δεν θέλουμε να κατακρίνουμε, αλλά να κρίνουμε. Πάντως, στην προκειμένη περίπτωση, νομίζω ότι αυτό δεν αδικούμε δείχνοντας αυτές τις δύο φωτογραφίες, γιατί υπάρχει μια κονταρομαχία σαχλαμάρας, ναι, μεταξύ Μητσοτάκη και Κασελάκη. Ναι. Όχι, δεν το δικούμε, γιατί υπάρχει και αυτή η σοβαρή πλευρά που θα κάνει όλες τις δηλώσεις για το δημογραφικό, θα πει ο άλλος φορολογήστε τα υπερκέρδη. Δεν θα πούμε ότι είναι μόνο σαχλαμάρα, αλλά μονίμως στις τελευταίες μέρες. Και αν πει κάποιος, γιατί ασχολείστε με αυτά, ξέρετε με πόσα δεν έχουμε ασχοληθεί. Θα ασχοληθούμε σε ανασκόπηση. Αλλά έχεις τη γροθιά στον αργυρό, ας πούμε. Άλλο. Έχεις μονίμως τέτοιες ειδήσεις. Γροθιά εννοώ, σήκωσε τη γροθιά στα μπουζούκια, γιατί μπορεί να κάποιος να παρανοήσει ότι άρχισε να χτύπησε τον αργυρό. Όχι, αλλά ναι, έχει τέτοιες ειδήσεις που έτσι κάπως κυκλοφορούν και απασχολούν την επικαιρότητα. Υπάρχει και θέμα με τον αργυρό και αν θα παίξει στον γάμο. Κάπου δεν περίμενα να τα παρακολουθείς τόσο πολύ. Κάπου το έχει πάρει το αυτή. Εκπομπή Pharma Lifestyle. Το είπα με μια μικρή δόση αβεβαιότητα. Υπάρχει και αυτό, δεν έχουμε ρεπορτάζ, λυπάμαι. Αλλού. Εντάξει, ρε παιδί μου. Το λέω εγώ να μην ενημερώνει το κόσμο με κάτι που άκουσα τυχαία και μπορεί και να μην ισχύει. Γιατί το είπα έτσι όπως το άρπαξα στην κουβέντα. Ναι. Λοιπόν, πριν. Θάνο, υπάρχει κάτι άλλο που θα ήθελες να προσθέσεις πριν να ολοκληρωθεί ο κύκλος παπούτσια, Μητσοτάκη, χτύπημα, Κασελάκη? Όχι. Όχι. Μας γράφεται ότι σουβλάκια χτυπάμε, όχι σφινάκια. Εντάξει, ρε παιδιά τώρα. Εννοεί ότι κατέβασε. Μ' αρέσει που είναι. Η κουβέντα είναι βασικά γλωσσική στο chat και έχει σημασία για τα ενδιαφέροντα του, του chat. Ότι εδώ πέρα έχουν μπει όλοι οι γλωσσολόγοι. Και χθες γινόταν. Νομίζω ότι. Παιδιά, Ας κρατήσουμε τα συμπεφωνημιθέντα. Αυτό. Και χθες γινόταν αυτό. Δηλαδή, μονίμως υπάρχει μια γλωσσολογική κουβέντα στο chat της Φάρμας. Ναι, ρε παιδί μου, αλλά σημασία έχει ότι υπάρχει ένα κοινό πεδίο. Μια κοινή αφετηρία που είναι τα συμπεφωνημιθέντα. Θυμένα. Τώρα, αν δεν καταλαβαίνετε τι είναι τα συμπεφωνημιθέντα, να πάω στην χθεσινή εκπομπή. Εδώ δεν είναι μια εκπομπή καθημερινή, είναι επεισόδια. Πρέπει να έχεις το προηγούμενο για να πας σε αυτό. Δηλαδή, αν κατευθείαν μπήκατε σε αυτό, πρέπει να γυρίσετε λίγο πίσω, είναι σαν σαπουνόπερα. Δεν καταλαβαίνεις. Εμένα μ' άρεσε και η Φάρμα των Σπορ. Εννοεί το κομμάτι που διάβασα. Ναι, εννοεί το κομμάτι που ανέλησε τη νίκη του ΠΑΟΚ επί του Άρη. Που ανέλησα τη νίκη του ΠΑΟΚ. Εντάξει, παιδιά, δεν τα βρείτε πουθενά άλλο αυτά. Πουθενά. Είχα ένα φίλο που έγραφε κουλτουριάρικα για ποδόσφαιρο πριν πολλά χρόνια. Παρένθεση εδώ να στείλω ένα μήνυμα αγάπη στη Λαμπρινή Θωμά που κρατήθηκε ενώ βγήκε και στο ραδιόφωνο. Βγήκε για θετικές ειδήσεις και δεν είπε τίποτα για το πρωτάθλημα του ΠΑΟΚ γιατί με λυπήθηκε επειδή Μαριανός και λέει να μην το πω τώρα, μην το χαλάσω. Που δεν θα είχα θέμα, το σχολιάσαμε στην Φάρμα. Έτσι καταλήξαμε στην εκπομπή της Δευτέρας. Ο μόνος που να μιλάει ποδοσφαιρικά να είναι ο Κωνσταντίνος Πουλής. Ναι, γι' αυτό δεν το είπε. Ναι. Ναι. Έχετε κάτι ευαισθησίες εσείς οι ποδοσφαιρόφιλοι. Λαμπρινούλα. Δεν θα τις φανταζόταν ποτέ κάποιος άλλος. Μας γράφει εδώ η εψιλόν είναι τα συνεπιφωνημένα. Ναι. Ναι. Είναι ένας τύπος είναι και αυτός. Λοιπόν, πριν να κλείσουμε, έχουμε αφήσει λίγη γερμανική ακροδεξιά στο... για το τελευταίο κομμάτι της εκπομπής μας. Θα δείτε τώρα τι έχει γίνει με τη γερμανική ακροδεξιά. Φαίνονται, για σας φαίνονται, σαν να έχουν κάποια κοινά, αλλά δεν είναι όλοι το ίδιο. Εθάνο, υπήρξε μια σύγκρουση. Έχουν κοινά. Προσπαθούν να τα βρούνε οι ακροδεξιοί φασίστες μεταξύ τους. Απλώς οι συζητήσεις χαλάνε όταν πάει κουβέντα για τον Χίτλερ. Όταν πάει κουβέντα στον Χίτλερ και στους Ναζί, κάπου εκεί χαλάνε οι φιλίες των ακροδεξιών. Εκεί είναι ακριβώς το πρόβλημα. Εκεί είναι η γραμμή, η κόκκινη γραμμή. Δηλαδή, εκεί οι άποψεις δίστανται στην ευρωπαϊκή ακροδεξιά. Μίλησε ένας εκπρόσωπος του AfD, του Κόμματος Εναλλακτική για την Γερμανία, και είπε, καθώς αυτή είναι απλώς ακροδεξία και όχι φασίστες, όπως λένε οι ίδιοι, ότι δεν ήταν όλοι εγκληματίες θέσεις. Αυτό λέει το AfD. Και κάπου εκεί διαφώνησε ο εθνικός συναγερμός της Μαρίν Λεπέν. Η ακροδεξία της Γαλλίας δηλαδή. Ναι. Αφορούσε τον Γκίντερ Άντερς αυτό και την αποκάλυψη ότι ήταν σε νεαρή ηλικία μέλος των SS και ακολούθησε το σχόλιο ότι εντάξει δεν είναι και έγκλημα για όλους να ήταν. Ουσιαστικά είναι μια συζήτηση αρκετά οικία σε όλους, όχι μόνο από τον Άντερς αλλά κυρίως από την Χάννα Άρεντ για την κοινοτοπία του κακού, για το πώς ήταν και τι σήμαινε κανείς απλώς να υπακούει εντολές. Έτσι, πώς λειτουργεί αυτό το επιχείρημα της κοινοτοπίας του κακού στις συνθήκες αυτές που συλλογικά, μαζικά η γερμανική κοινωνία έχει προσχωρήσει στον ναζισμό. Οπότε λέει και ο άλλος ο Κακομοίρης ότι τι να κάνω κι εγώ. Απλώς ακολουθούσα εντολές. Είναι ζήτημα για το οποίο έχουν γραφτεί και εξακολουθούν να γράφονται βιβλία. Εδώ είναι ενδιαφέρον ότι η Λεπέν στην προσπάθειά της να διαχωρίσει πολύ στεναρά τη θέση της από το παρελθόν του μπαμπά. Κάποια ψυχαναλυτική αξία θα έχουν όλα αυτά, αλλά ποιοι είμαστε εμείς τώρα για να σχολιάσουμε τέτοια βαθιά ζητήματα. Βρίσκει μια ευκαιρία να διαχωρίσει τη θέση της από τους άλλους και να πει όχι, αυτό δεν μπορούμε να το δεχτούμε. Οπότε είναι και διάφοροι ακροδεξιοί που ακολουθούν αυτό που ο Δημήτρης Ψαράς έχει αναλύσει και για τη δική μας ακροδεξιά, αλλά που δεν είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο, δηλαδή την περίφημη διγλωσία της ακροδεξιάς, τον τρόπο με τον οποίο λέει και κρύβει ταυτοχρόνως τις σχέσεις της με το παρελθόν της και το πόσο ακραίοι είναι. Οπότε εδώ είχαμε ακόμη μια τέτοια ρήξη, η οποία γίνεται σε αυτό το επίπεδο της ιστορικής υποκρισίας, ας πούμε, γύρω από τον Χίτλερ. Ναι. Λέει κιόλας ο... Πού είναι? Να το βρω. Ο εκπρόσωπος του κόμματος της Λεπέν λέει «Δεν θα καθόμαστε δίπλα του στην επόμενη θητεία». Το δήλωσε στην Liberation. Και όπως σωστά σχολιάζει ο Γιώργος, πόσο τέλεια ιδέα, το λέει ειρωνικά, είναι που αφήνουμε τον ιστορικό διάλογο στα χέρια των Ευρωπαίων ακροδεξιών. Γίνεται θέμα συζήτηση. Δηλαδή, επειδή έχει ενισχυμένα τα ακροδεξιά κόμματα, τα μαλώματά του, τέλος πάντων, τσακωμή του για το πόσο Ναζί ήταν οι Ναζί και αν ήταν όλοι οι εγκληματίες, γίνονται θέμα συζήτηση. Αν δεν έχετε δει την ανασκόπηση για την ευρωπαϊκή ακροδεξιά, νομίζω ότι αξίζει να την δείτε, γιατί αυτό είναι το ζήτημα. Έχουμε 9 χώρες τις οποίες αναμένεται να είναι πρώτο ακροδεξιό χώμα και μετά περίπου καμιά δεκαριά ακόμα στις οποίες θα είναι δεύτερο και τρίτο. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι μιλάμε για μια πολύ σοβαρή άνοδο της ακροδεξιάς. Και αυτό δεν μπορεί παρά να είναι και μια ήττα δική μας. Δηλαδή, το γεγονός ότι είχαμε εδώ αντισυστημική ψήφο που να κινείται μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ και Χρυσής Αυγής μπορεί από μια άποψη να είναι εντελώς ακατανόητο στα δικά μας μάτια και να λέμε ποιος είναι αυτός, αλλά από μια άλλη άποψη θα πρέπει να καταλάβουμε ότι ναι, υπάρχει αυτό το περίεργο περιθώριο, αυτός ο κόσμος ο οποίος αντιλαμβάνεται το αδιέξοδο της κεντρικής πολιτικής σκηνής και αναζητεί λύσεις με έναν τρόπο που δεν είναι τόσο επεξεργασμένος όσο μπορεί να τον θέλαμε εμείς και λειτουργεί περίπου με αυτόν τον τρόπο που περιγράφουμε τώρα και που αν δεν βρει λύσεις στην αριστερά μπορεί να τις αναζητήσει στην ακροδεξιά. Δεν θα είναι η πρώτη φορά στην ιστορία και νομίζω ότι σε αυτό έχει παίξει και η Ελλαδίτσα μας έναν μικρό και κρίσιμο ρόλο. Να μην το φορτωθούμε όλο, αλλά να πούμε ότι έναν μικρό αλλά κρίσιμο ρόλο έχει παίξει η απογοήτευση από το ελληνικό πείραμα. Γιατί είχαμε γνωρίσει μια περίοδο αισιοδοξίας για την αριστερά, δεν πήγε καλά αυτό το πείραμα και μπορούμε να πούμε, ξαναλέω δεν θα το φορτωθούμε όλο, αλλά μπορούμε να πούμε ότι ήταν ένας παράγοντας αυτής της απογοήτευσης. Ότι στην περίπτωση που πάρα πολλοί κόσμος πίστεψε ότι μπορεί να υπάρξει μια εναλλακτική στροφή προς τα αριστερά απέναντι στην κυρίαρχη πολιτική, πήγε λίγο κατά διαόλου αυτό. Ναι, δεν ξέρω κατά πόσον αυτό, σε τι βαθμό αυτό ισχύει. Ισχύει αυτό που λες και σε μικρό βαθμό. Σίγουρα ήταν μια ευκαιρία μεγάλη για να υπάρξει μια αλλαγή παραδείγματος. Κάποιες χώρες το ακολούθησαν σε ένα σημείο, δηλαδή η Ισπανία, ας πούμε, που είναι ο Σάντσεθ, δεν είναι υποδέμος μεν, που τότε παρακολουθούσαν με μεγάλο ενδιαφέρον τον Τσίπρα, αλλά δεν είναι και ο Ραχώη, δηλαδή ακολουθήθηκε άλλη πορεία στην Ισπανία. Έπαιξε ρόλο και η κρίση, η προσφυγική κρίση και η διαχείριση της κρίσης και το πώς θεωρήθηκαν απειλή οι πρόσφυγες. Είναι πάρα πολλά, αλλά πέρα από αυτή τη συζήτηση, ένα ζήτημα είναι ότι δεν αρκεί μόνο να κατακρίνεις και να καταδικάσεις την ακροδεξιά. Δηλαδή, αν είσαι κόμμα της Σοσιαλδημοκρατίας και της αριστεράς, δεν αρκεί να πεις ότι κακιά ακροδεξιά, έρχεται η κακιά ακροδεξιά και όλοι μαζί να συστρατευτούμε ενάντια στην κακιά ακροδεξιά. Ένα ζήτημα είναι να κρούσεις τον κόδωνα του κινδύνου και να πεις εδώ υπάρχει ζήτημα και είναι σημαντικό αυτό, η άνοδος της ακροδεξιάς, αλλά νομίζω ότι όταν απευθύνεσαι στα ευρύτερα στρώματα, που είναι και πιο απολυτικ, δεν ασχολούνται τόσο κλπ. Και σου λέει εντάξει, θα πάθω παραπάνω. Θέλει να βάζεις και το δικό σου πρόγραμμα, τις δικές σου προτάσεις και να προσπαθείς να πείσεις εσύ το τι θα κάνεις. Δεν αρκεί μόνο έτερο προσδιορισμός και να πεις ψήφισε μένα γιατί είμαι αντιακροδεξιός, ας πούμε, και μην έρθει ακροδεξιά. Και να προσπαθείς να πεις στον κόσμο. Το λέω με αφορμή, δεν έγινε κάτι. Απλώς βγήκε και μια κοινή ανακοίνωση κομμάτων, ευρωπαϊκών κομμάτων της αριστεράς, να σταθούμε εμπόδια απέναντι στην ακροδεξιά και όλα αυτά πάρα πολύ σωστά είναι. Αλλά σίγουρα χρειάζονται και οι αντιπροτάσεις. Αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα προς την Σοσιαλδημοκρατία, για παράδειγμα. Γιατί δεν μπορεί να πείσει και πέφτει, και πόσο αρκεί να το πεις αυτό. Δηλαδή και σε εμάς τώρα. Και σε εμάς μιλούσε ο Ευάγγελος Βενιζέλος, μιλούσε ο Νίκος Δένδιας εναντίον της Χρυσής Αυγής, αλλά νομίζω ότι Είναι πολύ σαφές στον κόσμο ότι αυτά δεν είναι μόνο λόγια, είναι και τι κάνεις. Και στο ελληνικό παράδειγμα ήταν πάρα πολύ σημαντικό το τι κάνεις και μπορεί εμείς να το υποτιμούμε γιατί είναι το χωριό μας και δεν αντιλαμβανόμαστε πόση σημασία έχει, αλλά αν το ξαναθυμηθεί κανείς με λεπτομέρεια τι βιβλία γράφονταν, τι άρθρα γράφονταν, τι διεθνές ενδιαφέρον υπήρχε για το τι συνέβαινε εδώ πέρα, νομίζω θα αντιληφθούμε ότι ήταν κάτι πιο μεγάλο από το τι γίνεται στη γειτονιά μας και στο χωριό μας. Ήταν κάτι όντως πανευρωπαϊκά κρίσιμο. Τέλος πάντων, περσινά ξένα στα φίλια καημένε, ποιος τα θυμάται όλα αυτά. Με τούτα και με εκείνα πέρασε η ώρα και αυτή η εκπομπή έφτασε στο τέλος της. Εμείς έχουμε να κάνουμε συνεντεύξεις σήμερα και άλλες συνεντεύξεις. Θα σας αρχίσουμε σιγά σιγά να σας δείχνουμε, θα αρχίσουμε να σας δείχνουμε τις συνεντεύξεις που έχουμε κάνει. Θα δείξουμε πρώτα τη χθεσινή που κάναμε και σιγά σιγά θα έχουμε και το Σαββατοκύριακο μπόλικο υλικό μαζί με την ανασκόπηση με το θέμα που δεν θα αποκαλύψουμε ακόμα. Οπότε... Κρατιέμαι να μην το Φάνο, πω. Ναι, ναι, top secret. Φάνο, αυτή τη στιγμή βαθιά πολιτικό. Ελάχιστοι άνθρωποι είναι, και προχωράμε on a need to know basis. Δηλαδή λένε, μελέτησε αυτό το θέμα, δεν σε ρωτήσω. Δεν μπορείς να ρωτήσεις περισσότερα γιατί, τι θα κάνουμε, αυτά, τίποτα. Λένε, ψάξε μου αυτό, τίποτε άλλο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας παρακολουθήσατε. Ήταν η εκπομπή Φάρμα των Ζώων. Να είστε καλά και καλό απόγευμα. Γεια σας. Καλώς έχω των πραγμάτων δύο συνεντεύξεις σήμερα. Απλώς λέμε για τις συνεντεύξεις αφού γίνουν. Μην το γρουσουζέψουμε κιόλας. Γεια. Να στηρίζετε το The Fresh Project. Την αγάπη μας.